الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا سورة فرقان کی علو باب چیو لسو آیاتنو کیو اگی کیو امر ذکر شو چغی تا مسئلہ توحید وی پا دو قسمہ باندی چاول اللہ زان لے اثبات کو چی برکات ماسر دی او زما پہ اختیار کی دی باقی اشپاق قسمہ دلیلون بیان کو او بی ایرت کو پاغ حلق باندی چغی برکات د الله رب العزت نه بغیر د بل چا نه غنل او غختلې ناغه مشفق قسمه ذکر کړل چغی کې ردو نفی وا چې لا یخلقونا لا یملکونا ندی مالکان نشته غی سره اختیار دا منزل د توحیدو نظوی منزل در رسالت و نبوت ذکر کئی چپاغی که خاموش شو نو رسالت بانده اعتراض شورو کن جدا دی پیغمبر دزان نجول کلی خلق تا بیانی دی قرآن ته دا نسبتو کو چې دا الله کلام دی عظیم الشان دا غی نسبت یا پیغمبر تاو کو چې دا دا جوڑ کلی پا اللہ درو او خلقو ته بیانی دویمی ورپسی داوی چی بلی او قوم و سر امداد کرده بل قوم معلوم نه دي چې څوک بس اسې نسبت کو مجهول تا جوان و علی قوم اخرون بیا دریم زلوی چې نه ده په خوانو کیسې دي خوانو بادشاہانو په خوانو قومونو او دغه چا په لاس باندې لیکلې دي هغه اوس وخت په وخت باندې دته اورول شي دغه املا په باندې کول شي نو دې دغه نه یادي به خلکو ته بیانې شپږ قسمه اعتراضات په مدادری پاږي کې چه بیان شنو الله جواب کوي قل انزله سرا دې درې واړو دا شبهات اگر کا وخت سرا دا وخت مخالفین او مشرکین او يهودو طرف نو ولیکن دا هر زمانه کې بیا وخت پوخ پیدا شوی لیکن اغیل رنگ بلشانتی ورکڑیو دی وقت سرا چکم دا سی خلق دی متاثر دی دی مغربی و مشرقی علومنا مستشرقین اغیم دغوی چی دا پیغمبر ډیر یو خیار بندو یو قلمن انسانو یو ډیر تجربه کار نو دا سه خبر را جمع کړي چې هغه په خلق باندې اثر کوي. دیم دا نمانی چی دا دا اللہ طرف نراغلی خواهت این نسبت کئی چی بس دا آغا جوڑ کری دی و انتہائی اقل مندو قل قصر اڈیر لوی سیاست کرده دی او پدی دنیا کے انقلاب راوست دی وقال اللذین کفرو اویلیو دغی کسانو چینکار کلیو مخ کی دا اللہ دا برکاتونا کفر نسبت با دغی مخ کی مضمون تکیگی چلا کما دعوی ثابت کلا تبارک اللذی نزل فرقان مجکم خلق داغی نے انکار کاؤ او برکات یا دا اللہ نا نمنل بلکې د غیر الله نه ناغي وي ته قران په حق کې ان ذا الا افكن افتراو نه دی دا قران مگر دروغ دي چې د ځان نه جوړ کړی دي افكن دروغ تاسې دروغ چې دا غیر څه حقیقت نه وي یو کذبي داغی خو بیام سو بنده معلومی افق آگه توی چیز پتے نه لگی افتراو باب افتحالی ذکر کرده تکر دا خصوصیت داده چی بنده یو خبر ازان نجوڑی خپل ځان نه بیانې هغه ته افتراء ویل شي. هر عمل چې یو بنده ځان نه کوي او بیا خلق ته نسبت ځان نه کوي بلکې وی دا د الله طرف نه دی هغه ته افتراء ویل شي. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ مَدَدْ كَلَدَي دَدَ سَرَان عَلَيْهِ پُجُوْلَهُ لُوْدَدِي قُرَانْ بَانْدِي يَوْ قَوْمْ بَلْ آقَوْمْ بَلْ سُوكُو ناغی بیا وضاحت رستو مخکد کرشیو نحل کی چیغا رومی خلقو رومی غلامو مکہ معظمہ کی ناس با صفا مروا سرا چمیارے کار بے کاؤ. نبی علیہ السلام با غصر ناس تو دعوت تپارا ناغی ایمان روڑو که جبرو که یسارو که نور دا سنمون آغستیشی نگور رومی خلقو چیغی جب عربی نو آ حدیب اویوی دے استاز دے دیو تا دا قرآن خی حدیب یامون تا بیانی کلب ایداغی غلامانو آغا مالکانو تا ہوئی چیر استاز دا غلامان ډیر نقصان کوي دی پیغمبر ته خبرې خی دیو سره ناستی ادی بیا موږ ته بیانې دی خو منی کوي د دینا هغه جزان به څه وټا کولو هغه به زموږ استاد دی موږ ته خی خبرې موږ په اړه به څه پوي ادي ظالمانو به وګورو انما يعلمه بشر داو تا دغا بند تعلیم ورکی اللہ وی جی بخبر کوئی چنی عقل منی اگا خو عجمی دے پاربی بن بلکل اگان دے واقف ندے حضرت احسنگا خی تمر فصیح کلام تمر بلیغ کلام دا خود بنده کار نه دی وز دا پا زد کرا گلیو امداد کرده ده سرا پا دی جوڑولو بانده یو قوم بل فقد جاؤو ظلم و زورا یقنن دی خلق و راتلو کلو پا دیرلوی ظلم سرا و پا دروغو ظلم ستوی د یو شی محل او ځای یو یته بل ځای کې دي بي ځای کې ظلم یو معنا ده دي دې کې هم دا مراد ده ګوره دا کلام د حق دا او د قران حق دا چې نسبت یې الله ته وکړي شي چې دا خو د الله کلام دی الله نازل کړی دی الله پکې د خپل طرف نه ډیر احکام او ډیر علمونه او ډیر بارکات او لطایف را جمع کړی دي پری باندې الله پوئږي دی ولګې زنه د دې کلام نسبت ته یو باندې تاو کو او داسې باندې چې هغه عجمی دی دا ډیر لوی ظلم دی یوا دیمه دا چې هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې انتهایی رښتینی صادق او امین چې دی بو ته دا نو مغستو سلویخ کالا چې وحی وته نو شروع شوی ندیب دی پیغمبر تا صادق وی امین بیوی چی دیر رشتین انسان دی دیر انصاف دار او عادل بند دی کدی پا دنیا کی بادشاہ شو نو امن با قائم کی داد امن بادشاہ دی دی پا تمومو یروی کدی بادشاہ شو کنا دیر امن براش دمرا بیسی پتو نکول او کله چې هغه ته وحی ذکر کړو قران بیان کو بیا وته داسې وي دروغی جوړ کړی دی وي بل څوک ځان سره مرګري کړی دی وي نو دومره رښتینی انسان ته دومره عقل من انسان ته نسبت کول د دروغو فقط جاءو ظلمن دا ډېر لوی ظلم دی کړ وزورن او دروغ یو وی زکه چې قران د الله کتاب دی نازل شوی کتاب دی منزل من الله دی او دی وی دا ځان نه جوړ کړي ظلم او وزورا درې می اعتراض وکالو اساطیر الاولین اکتتبها اوائی دی بیا پہ تراز کے چدا کتاب حازا ہوا یا ہیا دا الفاظ دیو اصلا مبتدے نشت دا خو قصی دی دا پخوانو خلقو اساتویر استور استار دے واحد رازی پخوانو خلقو واقعات چچارا جمع کری لکه جاهلیت کې با بعضو بیانول د قران په مقابله کې هغه نظر ابن حارث چې وته وي هغه ډیر خواري کړی و د روم نه په خواني کتابونه راوړیو او یې کې د پخوانو بادشاهانو واقعاتو د جنگونو د رستم او اسپندیار او خلقو تبعوي راشه زده چا نسوالم نا پل خرچه کوما زیبه اولا دیر خیسته تیار کن گلدستی بیکی خودی وراکون بیکی خودو دیر خیسته مجلس بیجور ای بیراشه پیغمبر تاست هم بیانی کسی ازاد هم بیانم ولیکن اوکل تاسو یو پل پمخه کی نو ډیر پکې مړشي قتل شي کله بلپله زوی چې تنبیه ما بس راشه واوره نو پدې چله خلق راړو ناغه داغه ملکونو نه داسې کتابونه راوړو چې هغه کې د پخوانو بادشاهانو واقعات هغه به خلق دوکا کو هو دا مرض داغه وخت نه راغلی دی چې دې خلقو ته په دروغو کې ډیر لذت ملاويږي ویره به دلچسپی پکې زیاته ده نو مې په دروغو کې دلچسپی زیاته ای کنه اوس فائدې خو نه تا ته د دنیا او د آخرت دغې د وجه نه خو ستا په زړه کې رڼا نه راځي دغې پوجبان خو ستا په بدن کې نورانیت نه راځي دا خو یو د الله کلام دی چې دې سره ناستې نو روښانه به زړه به دې رڼایي نو په دغې کې څه دي دروغو کې اثر نه وي دروغو کې لذت نه وي دا شیطانی کاری چې هغه وخت سره بندا وی دلچسپی را ته حاصل شو ډیر متاثر شوم نو وای دا مشرکان چې دا قران خو کسې دي د پخوانو قومونو نکتتبا ذلیکلی دي د چا په لاس باندې زکات یې خو لیکون کې نه دي نو بل چا په لاس لیکلی دي فهیتم لا علیهم دغه قصې لوستل شي په د باندې بیانول شي په د باندې ګوره املا خو دې ته وي چې استاد یې وای نو شاګردان لیکي لګیای لیکي لیکي کنه دغه ته املا وي نو هغه لیکل نشو کوله چې بل په املا کوله او لیکل کوله نو دا بل قسم املا ده کنه یو خو نه ده یو املاغی توی چه خلقی لیکی بلاغی توی چه خلق یادی وی دبا یادولا آغی و پی لوستلا لیکل خود کولی نشو نو دیتا املا ده حفظ وی املا ده کتابت نوی ہوتا اگر لوستلی شی پا دبان دی پا سحارا و پا مازیگر کی نو بی امون تا بیانی تادرې اعتراضات شو پر رسالت باندې دروغی جوړ کړی ځان سره پکې نور څوک مرګري کړی د روم خلق او د چا په لاس باندې لیکل کړی الله دا غي جواب کوي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض وايوتان چنازلی کړه دې دې قران لرا غزا ته چې پويږي پراز باندې دا خدای غزا کتاب دې چې هغه پويږي پراز باندې راز کم زه دې قسمانونو کې دې او کبزمکه کې دې چې هغه سراز دې نو تنزلو الذی علم السر السماوات والارض نو هغه راز دا دی چې بیا ښکار شو کنه چې بقره کې الله وې سورې یونس کې وې سورۃ هود کې وې سورې بنی اسرائیل کې وې چې خلقو که خامخاسته سو په دې قران باندې شکی چې دا د الله طرف نه نه دی بلکې زه جوړ کړل دي نو فاتو بسورۃ من مثله تاسو مې یو سورۃ جوړ کئ داغه آسان خبر ده پاسو بنا په دې ځای به پیسې لکو فاتو بی صورت من مثله عربیه عربی تاسو جواب ده بلیغ او فصیح خلق په خپل جواب باندې ناز کوي دی او صورت راولې مختصر صورت راولې چې درې آیات نه یې پکې نه راولې الله ویلو چې نا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا چرینو شیئے کولے سے دان مخراب ہوئے دغا سیوتا یونس کیویلیو دغا سیوتا حود کیویلیو فاتو بعشر سورن دغا سی بنی اسرائیل کیویلیو چے قل لئن اجتمعت الانس والجن كپیریان او بندیان راجمشی الا یاتو بمثل هذا القران لا یاتون بمثله پدی راجمشی چې د دې قران مثل جوړو عین قران خو نشي جوړو لسو اخو جدا کار مثل مثل دورا ګران نه ګوره ښا نقل چې دې نقل او د دې مثل جوړو الله وی نشي جوړو لګر کبازي باز له امدادي شي پیریان او بنديان په دې راجمشی ټول دا رازو کنا یا علم السر الله وی راز ما ته معلوم دی ښا دې علم ما ته معلوم دی دی توري راواغسته ځانونه په کوتره کړه قربانه کړه ځانونه په وینې توې کړه هو یو ادنا صورت یې جوړ نکو نشي جوړول کنه که جوړول شوې مذيبا موت تغاړه نکي هو ده نو راز یو داد یعلم السر السماوات والارض چلا پوی په دې باندې راز دغه دی دویم راز دادې چلا را بولې زه تویلو چې کدا قران چره مانوي نازل کړي او د بل چا د طرف نه جوړ شوی وي ټول مخلوق پته نه خبرو هی غلطو ده خطایو پکې سشمار نو سمره غلطه بوي پکې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا کدا قران چری د الله کتاب نو بل چا جوړ کړي وي نو هر چا به چې زده پکې غلط دي زده پکې غلط دي زده پکې نا تر اوسه پورې چې په دې ګوت نه دی خې دا خدا اللہ راز دے کنا چی دی که یسوب غلطی نشیستے یعلم السر فی السماوات والارض دریم راز داو چی اللہ سورہ حاقہ کی ویلیو چی دا روغ جوڑول ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منو بالیمین کدی پیغمبر په ما باندې یو خبره جوړ کړه تاسو ته بیا ګورئ چې زه سره څه چل کوم لا خزنا منه بالیمین زبې په خلاص باندې ونیسم ثم لقطعنا منه الوتين بیا وتنا غره کټکم چې هغه کې سازی راځي مجرا الروح چې روح په کمیز کې ده هغه وتنا کټ توبه دروغ جو قرآن دروغ جو پیغمبر دا نسبت کل یعلم السر اللہ خبر دی چھے اصل گیا دی دا خطول قرآن دے که یو خبر ہے جوڑ کرن اللہ ایتاسو با قتلیو کنا ما با دی تپوس کاؤ اور اللہ دا ہر چانا تپوس کئی اور چالا صداور کئی چپا اللہ دروغ جوڑ کری دا سمر قومون اللہ ختم کرو دا پا دی وجه بانده او آیا بیشکانا دل کلی دی لرا غزات چی پوئیگی پا راز بانده اگر راز پا اسمانونو کیوی او کپز مکا کیوی انو کان غفور الرحیم دا ناشنا کار دی خواب حیران بشی تو پا دی تمہیں چی رستو بتا تمکی دیر سخت دور نئی دیر سخت عذاب ذکر وای او هغه کې الله خپل مغفرت او خپل رحم بیان کو نو تعال ته په ربط نه پويږي چې هغه د دې سره مخ کې سره د دې خو ربط نشته د دې ربط شته کنه د دې ربط شته خو چې تا خپل رب پی جندلې نو بیا ربط آسان دی چې الله دومره مهربان دی چې د دې خلقو دې جرم ته وګوره د دې دې ظلم ته وګوره او بیا هم الله رب العزت وی که توبه او باسه نو زه غفور الرحیم یم زه چې اثر زد نکوما زه چې اثر پښتو نکوما کتوبه و باسه نو خیر بس یر تیر و باقی روزگار. ترغیب ورکی ترغیب ورکی توبه ته تیاری دا ذکر اللہ رب العزت. او دغه سه حدیث کې قدسی کې راضی کې پاولو کتابونو کې الله لیکلیو چې سبقت رحمتی غضبی زما رحمت سیوا ده غلبه ده په غضب باندې دا د غلبی اثر ده کنه خا چې کو بنده تا وګوري توبه نو دې چې دا سه مجرم اوینه کنه بیا خو په خپل زور وباسي فاللہ رب العزت وینا زباول نصیت کوما زباول ترغیب ورکوما ولی کتوبه ویستن سمرغت کارو شو زمرزا شما بندوم دا مصیبت نبچ شو دا سزا نسا فیده دا دا جنگ نسا فیده دا صلح کی والصلح خیر صلح دیر بہتر شید نزک آیاتی ہے پدیبان تام کو چنو کان غفور الرحیم یا بندہ فریدا توبہ و باسا اللہ با تمافیو کی پخپل زان رحمو کا پخپل زان دشمن مجوڑے گا متوحید سر دشمنی کوا عمر رسالت و نبوت سر دشمنی کوا نوراش اللہ با تمافیو کی ارسو بدل ختم کی خوا اگا غفور الرحیم و آخر دعوان.